חלב יושב שלמה, ואלה לילי ואלה יומי, כל איש יודע מה שלמה, אך אין יודע מה שלומי. ואלה לילי ואלה יומי, אם זה אכפת למי. ואלה לילי ואלה יומי, אם זה אכפת למי. אם הבקבוק שלומי לא הורה, אך שלום שלמה טוב יותר, כי על טיפה כזאת מהרה גם הוא איננו מבטר. ואלה לילי ואלה יומי, אם אין אתה לי מי. ואלה לילי ואלה יומי, אם אין אתה לי מי. אני שלמי והוא שלמה, הוא שמי שלי דומה לי שמו, אבל בין שמו שלו לי שמי, בכל זאת יש הבדל רשמי. ואלה לילי ואלה יומי, אם אין אני לי מי. לכן כבודי הוא במקומי, וכבוד שלמה הוא במקומו. לו מקומו הוא מקומי, היה כששלום שלמה שלמי. ואלה לילי ואלה יומי, אם אין אני לי מי. ואלה לילי ואלה יומי, אם אין אני לי מי.